أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا سورہ فرقان کی دلائل پیش کی پداوی صورت باندھے چبرکات ورکون کے اللہ دے پہری اوشی کی داغ برکات تھی جاغ فیضی انسانان سا دنیا و آخرت عقلی دلائل ذکر کیو بل پسی پا ترتیب الم تر الی ربک اے انسان تنگوری قدرت تقبل رب تا الی ربک رب اسوک نشیلی دے مطلب داغ قدرت او داغ کار کیا پدی عالم کے کئی دا ٹول داغ کارو ندی رض راوستل شپراوستل داغ سی مسمون بدلول دام پکی دا اللہ یو ناشنا قدرت تے اللہ رب العزت ہوئی کیفا مد الظل سرنگی اگت کرے دے سورے سورے ڈیر اگت کرے دے چداغی حد اچا تن دے معلوم بغیر دا اللہ نا او سورے دیدے کی سسوے لے دے سبا د مانزنا ترنور خطو پوری دا وقت دے دا سوری وقت دے جو ٹول دنیا باندھے سورے دے ادی باندھی سوک نہ پوئی دو سورے چان پی جان دو کل چل پنور روخی جاؤ نخل کو پی جان دو چې دا سورې دی دا پیتاو دی دا سورې دی او دا نور دی نو حکمت د الله په دې کې داو چې هر شی په خپل ذات سره پیژندې شي سورې په نور سره پیژندې شي کنور نوې نو سورې بچانه پیژندې نو دا غسې دا دنیا دا او دا دی پا مقابلہ کے آخرت تے دا دوار پا یوبل پی جاندیشی کنا آخرت پا دی دنیا سر پی جاندیشی پی جاندل یو دامت لب دے چی دا دنیا مزل کئی حرکت کئی ازدی حرکت بختمی گی پا قیامت باندی بس کچھ دا ختم شی نو با قیامتی سنگا چسور ختم شی نو دا غا پل تبیا نور ویلی شی رنا ویلی شی دا غا سی رنا ختم شی نو بیاغی وقت سور ویلی شی پا یو بل باند پی جندی شی دغه سی دا دنیا او آخرت هم الله وی په یو بل پیژندې شي ان ګورې ته قدرت طرف ساته چې سرنګي وګت کړل دې دا سورې ولو شاء لجعله ساکنا الله داسیم کول شو چې بس د دنیا ټول وخت ادا قصوي لکه دا لګ وخت کې سورې دې الله داسیم کول چې دنیا ټول وخت سورې نور پکې نه راخته کوخه وی د الله نو ګرځول وی او دې سوري لرا ساکنن په یو حال باندې بس پرخ بابا کې نه راځو لری کې زبانه کمی زبانه یو شانتی بو خو بس دغه خوخه نه ونه مطلب سو دام یو اشاره ده کدا الله خوخوین دا دنیا با وابس اخیرت بین را استو دنیا کی بامی شوالی ہو دین و بل پل اطلل نو خدا دا اللہ نو خوخا سنگی چی دا نو خوخا چی طول مرد سوری نانور با پکیومی کنا دغه سي دغم نو خوخه چې دا دنیا دي ټول مري نه دا بل ریکيږي او قیامت پر راځي کله الله خوخه وي ګرځولې به او دې سوري لرا هميشه برقرار او ذا خلق په سبحان یو کې جند الله وي ثم جعلنا الشمس علی دلیلا بیا داوم واورا چې مونږ ګرځولې دې ځانور په دې سوري باندې دلیل ستوي دلیل هغه ته وي چې ته دا غینا په بل شي باندې علم راولي هغه ته دلیل وي ښا چې ستا په هغه علم راشي نو په بل شي دې وسره علم راشي ګوره هغه ته دلیل وي ښا اگر تاور یز اولی دا علم در آغی پا باران دا صحیح خبر دا دا اللہ رب العزت انسان لا علم و عقل پا داستی تری خبر کرے خوا چیدے پا دیسا را دیو شی نبل شی معلومی اگر اول شی تبا دلیل ویلی شی اگر بل تبا علم او مدلول ویلی شی کلا چې لوګي وینې انسان نو علم راشي په ور باندې یوځه خامخا به دغه دی به ووري کنه ها دې ته دلیل ویلي چې کله تا وینې او ستا په نظر راشي نو ته تنه بل څه معلوم کې استادین ته بل څه راشي دا وی خام نو کله چې نور راوخی جنو خلق سور او پی جنی خوا چه اصور خو روان شو اصور خو پا کمی بانده شو رو شو نو دای دلیل پیش که دخپ الوحدانیتو چه دا کارز کولی شمبل سوکنا دا قدرت او اختیار بلچا سر نشتا اللاوی خپل توحید باندې دلیل پیش کو دغه زې خپل وجود باندې هم چې تاسو وینئ دنیا کې چې سورې راځي نور راځي یو حال نشتا دا دلیل د الله په وجود باندې ولي ځکه اسی کار نکېږي بغیر د کار کون کی نه دا هر انسان په عقل کې الله اچولې داسې چې کله دې یو عمارت ویني یو ناشنا بنگلو ویني یو ناشنا بلډینګ ویني دغه سې دنیا کې نور ان یو سات وو تودريږي او سوچ او فکر کوي نه علم په دې راشي چې دا سړی خلی دغواړي چې دا ځای جوړ کړی دا عمارت یې کړی دی دا کار یې کړی دی هر کار چې هر کار دا هر بنده پړو کې راشي چې دا بنده لیده غواړي دا هر څوک چې دی دا مصری دا خو ډېر د کمال سړی دی دا خو ډېر ماهر سړی دی دا ولی راضی ذهن کې دا ذکر راضی چې کار اس نه کی بی د کار کون کی نه دا ذکر چرته کی دا ذکر کین دا خلق جزان با ولی ستړی کیدو مزیو بیا ولی ډیوټه کولی څوک 12 غنټه او څوک 24 غنټه او څوک دا ډیوټه سره کوي ځکه کار اس نه کی بی د کار کون کی نه فعل وخامخه فایل غواړي نو زهریو مذهبو شری خدای نمانو ای دا دنیا دغسی چلیگی دیل سوک چلون کی نشتا دی خوا نغی که اڑو عقل نو نو خوا بلکل پک عقل نو زکا اغی چرتا عمارت تنو کتلی اغی چرتا بلڈنگ تنو کتلی اغی چرتا یو دنگ مناری تنو کتلی اغی چرتا بگاڑی تنو کتلی پروڑ باندی نیو کتلی یا وړاندو نو چې دا غینې دا معلومات کړې چې دا چا جوړ کړی دی دا سن دی جوړ شوی ښا نو دا غسې دی عالم ته وګور ازمکه اسمان ته وګور دا دلیل له پدې باندې چې الله شته دی خالق شته دی موجد شته چې دا ټولې پیدا کړې دی خا. او سلسله روانه وا ته دې په نړۍ کې دنیا او فنا کیږي او آخرت بقایمیږي الله یې مونږ ګرځولې په دې باندې انور دلیل چې د دینه معلومیږي سوره زګدا ځواله دی او بل صدی اور شی په ځد سره معلومیږي ښا دین سیدونه په دنیا کې دیو بل مقابله کې دی ښا ناغه په دغه مقابله باندې معلومیږي ښا د تاسداد وی لکه تیارو او رڼا دا په یو بل معلومیږي سردی او ګرمي دا په یو بل معلومیږي که ګرمي نه وینو سردی به هم چا نه پیژندا او که سردی نه وینو ګرمي به هم چا نه پیژندا او دغه سي خواږه او ترخه دا په یو بل معلومیږي که خواګو نو تارخه وا چاته پیژنده او که تارخه نو نو خواګو وسچ دا یو بل ازداد دي کنه ها د الله رب العزت دنیا کې د دې لپاره پیدا کړی چې خلکو علم راولې سوچ او فکر وکړي په دې باندې چې دنیا به همیشه نه وي د له زوال شته دی د دې د سوریا د انور مثال له ها چې په دې ژوند کې انسان باندې څومره دا وختونه رااله چې کله سوري نو کله نوري کله سوري نو کله نوري الله وي دقه سبا کله دنیا یو کله آخرتی ثم قبضنا الینا قبضا یسیرا و دا سوالو چیرا دا ټیک زمونږ منو چې دنیا او فنا کیږي آخرت بقایمی گی نو چیزا دنیا بیا کم زئی ولی که زمونگا جت پیدا شکن چا سب ریلی تا جتی دا سی چاولو ماولو غنمو تا جتی دا سی خلو تا نو چیزا بیا کم زئی دا دنیا تا دی دمرا دا دنیا خواخا وخا چلک آخرت را نو بیا دنیا تا سا جت تی وی نوولی بانده دیکا نخا که ضرورت راشو سپته لگی خواه اللہ رب العزت وی چه ما زمانه تپوس کوانو ما سره بای بل پل ندی هر شی چینو اللہ وی ما سره بای کستان رک شینو زمانه نرکی خواه اللہ وی منگا را غنکو دا سوره پل زانتا خدا سی چه پا داما داما تچوې دا دنیا وکم پلار شي نو ستانه تاسو کوما چې غرمشي هغه سورې کم پلار اټول دنیا کې تیار کړی و ها اسوره کم پلاله تما ته دا وای زبر خیر ته تا ته دا وای ما چې دنیا کم پلاله کنه هغه دا الله سره دا غي ډیر زیونه دي الله یې مونږ را غوندو دې سوري لرا الینا خپل ځان ته قبضا یسیرا و دا سرا غوندول چې اسوک پی نپوئیگی دا سکورو تا دیکھ شک نشتای چې دا سور روان دی او کتوی چه وری گزی سی کوم دا دا گڑای غستن دا نا دا گڑای ستن دا چه دا با تو گو ری تبا وی چه اگر ما سی که روان نا قبضا یسیرا نلاوی لیخا دیر پا دما دوا دیر پا دما دوا نو کله چې غرمشي کنه نو انسان ودریږي هغه خپل سورې او تم نخکاری چا کم پلاله دومره وګت سورو د دې نه تراغ برانډي پوری کنه او څنګه سورې نشته چا کم پلاله هغه الله ځان تراغون ک کنه کل شی ان یرجع الی اصله هر شی خپل اصل ته رجوع کوي او اصل هر شی الله دی دا نور غټول نقل لخه دا عرض د دې عرض اصل الله دی نو بس ټول بار هغه ته رجوع کینو ک انسانان دی او ک حیوانات دی او ک سوری دی او ک نور دی ک سپوک مې دا او ک اسمانو ندی ک زمکی دی دا ټول به الله ته واپس کی کل شی ان یرجع الی اصله یو دنیا کې هم دا سشته ده ها کله الله دې او شی د پارا اصل پیدا کړی الله ول پیدا کړی نو هغه شی پډیر وخت پس بیا خپل اصل ته وګرځي ها کل شی یرجع الی اصله چې کله ځانې وکړي نو بوټی راوخیږي او ډیر وخت شینو لاړی او بیا وګي او کی او بیا رورو وچی او بیا رورو نو آخر دا چه اقا دانی تی بیا جوڑی شی چه کمی دانی غردولی شوی اقا تی نبیا جوڑی شوی پل اصل توابس شکن اقا هر شیخ پل اصل توابس کی گی از انسان پتن لگی چه دیو کم پل ازی خوا نالای مون را غندو دیل را خپل زان تا پرا غندولو لگ لگ دا یو دلیلو الله په وحدانیت او د الله په وجود او دغه څه د دنیا په بقا او په فنا باندې ښا چې دنیا شته ده او الله دې کلی ساتي چې لیونی په رواني ولیکن دا به یو ځل راغونډيږي دا به یو ځل فنا کیږي الله دلیلونه پیش کوي باقاعده ښا نو دویم دلیل ذکر کوي چې الله دې انسان لا په دې دنیا کې سمره ده سهولت اسباب تیار کړی دی ښا الله غزاد ته جعل لكم الليل لباسا چې پیدا کړی دا ستاسو لپاره د شپه جامه ګورئ د قران ډیر آیاتونه مجازي مجاز دې ته مجاز وایي ښا ولی دا پرشتیا لباس دی خلق تن جامی جوڑو لیشی خلق کٹکو لیشی پا کلومیٹر رو باندی اغستیشی او ٹیلر لیور کو لیشی چما لازین جامی جوڑی کا سنگا لباس دے دیتا مجاز وی لیشی کل لباس دیر زینو کی بدا خام خواه خوا چپاول کی ویلو جال لکم الارض فراشن نمانا سوا کل فراش زمکا فرش نه ده خود فرش پشانتی ده نو لباس نمرات دلتا که داده چه کل لباس ولی ده لباس پشانتی ده چه با لباس که کم صفت ته نا پا دیکشتا لباس که دا صفت ته چه پتا پر درا ولی ستا بدن پتی نو دقا سه داش پام ده کنا دا به خلق باندې پردراولي پټي کوي او دې مطلب دا دې کار ځای کې پریوتو نو پروا یې نه ښه شپدا کنه ښه که جامې یې یک نه یې خو بې غمه یې ښه ولې الله ولې جامه پیدا کړې ده کنه ښه دا لباس ته ده خو بعضې خلک هغې په دین پورې ټوکې کوي ښه پوره ته داسې دین پورې ټوکې کوي هغه داو علیمان ځان ته وي او داسې خبرې کوي چې داسې به هغه ډمان او شاخیلانو نه کې ښه وي وي شپې ته الله لباس ویلی دی نو که د شپې یو سړی په بربنډې مونځ کوي نو کېږي خو وایي تا به کړی نو دا چلو ای خلکو ته ونه ښایې ښه چې دومره خلوه دومره ژبه وه دا چل خلکو ته ونه ښایې ګورې ته ګورو ته هلکه ولې وایي لباس ورته نه دي ویلي جامه نو چې شپه جامه شوه نو دې جامې ته بیا ساجت دی ښه مولانو چې څه ویلي دی هغه میان نه شي ویلې بس الله به قیامت کې پته لګي چې تپوس به کوي که نه ښه چې ځین نام ټوکې جوړې کړې وې د دلیلونو دا مطلب الله هغه ذات ته چې ګرځولې ده ستاسو د پاره شپه جامه په شان د جامې ونوما سباتن او خوب یې ګرځولې دی خوب یې ګرځولې دی سباتن چوټي سباتن څه ته وایي چوټه ته وایي خوب ډېر نه ښه کنه ولې چې خوب کینو چوټي وایي نو تبه کار کم وخت کې اته و سبق کم وخت کې وایو تبه سکول څنګه پاس کړو چې ټول عمر په خوب کې تیر کړو خوب خو چوټي ده قطع ته وایي د خالی ورځې ته سبات وایي ځکه خالی ده کنه سبق شته نه نو روبات معنا دلته دا چې کله انسان ستړی شي او کارو کی نو دا ډول لګی نو ټیک دا کار خو پاتې شي او بدن ته خو آرام اورسی کنه ښه بدن ته خو راحت اورسی کنه نو ځکه دغه معنا دا پکې چې دی خوب سره د انسان هغه ستړی ختم شي د انسان هغه پریشانی لري شي د انسان هغه غفلت او چګور مونږه ومنه شو کولې تو ځکه پیغمبر وایي چې ګورې لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى چې خوب در باندې غالب شوی نو مانزه تمنیز دی کیږي ډیر خلقی کنه ښه چې خوب ول ورځې مونږ کې نو یو ځلې وکې نو یې په پنه شوما چې سور کاته مې وکړه جوړ بیا نیته تلې اګه نه پوهېږي نو ودښه بس پیغمبر پاک ویلو چې را خوب ورځي نو ودځي شي بس چې خوب ختم شي او د بدن نه غفلت لري شي نو بیا دې وګوري غړای تا کو واخو نو د واخ مون دی وکي اګه وخت تیر شي نو قضا دی وکي لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله په چا تکلیف نه راولي دا خو عذرونه دي د بنده عذر دی ښه انا دې بل ګناهګاری چې وګوره مونږ نه پاتې شو ته ودې مونږ نه پاتې شو وای الله رب العزت ویلې پیغمبر ویلې چې دواړه کار نه کیږي ځان ښه فارغه کړه چې بدن دې ښه بیدار شي او ښه په هوش شي نو بیا مونږ کوا بیا به دنه غلطي او خطا یې نه کیږي رکاتونه به نه خطا کیږي او سجده او رکوع به دنه نه خطا کیږي او د سر مسه به دنه نه یریږي ولي بیا خو سړی نه په اودس پوهېږي نه په مانځه پوهېږي نو ګرځولې دی دا خوب راحت بدن دا دې څه کوې کنه چېره قیامت جنت کې خوب نه وي خدا به ډېره ګرانې والله ویل تا کې اجت نشته نه خوب تل تاجت نشتا دلتا و تاجت تدکا چه انسان ستڑی کی گیوم پریشان کی گیوم و جعل النهار نشورا او گردوڑی دا رد خریدو رد پیدا کرده دا خریدو دا پار دا شپی بس عملی غلی با پروتی نبا پاسی او که ضرورت راضی کنه راغی ده پارا مطلب داره اسباب شته کنه که توی چیره ده دشپی پاسم آو ده وڑو بولو ضرورتی نم پاسا زن سر ده کٹ لان ده لوخی که ده ده سنت طریقه ده نبی علیہ السلام بومیخی وزان سر ضرورت پشنو بس بارتلو تساجتو ابیا چه داسه بندهی چه دا غده را یره خوفی خطراتی وطا بیا آغا خوب خام خاداس که دا سنت طریقه دا دورا چه حدیث که رازی چه بیا یو زنانه با نبی علیہ السلام لکور جارو کوا و صفاکاو کنا ناغی تا سپتاو ناغا لوٹا که اغیوی کنداو بودی کنا نویس که کنا خواب پا دی پو انشو چگنی دا ولی باولی دی دا دا انبیاء خصوصیت تی بس خواب بلکل دا غید و بو دا ولو بولو پرخ نو کنه خواه انا پا دی که گناه و خواه دا خصوصیت دا انبیاء و خواه دا غید تبیا چا بیوی چه رضا خوبو نشو ما دا غید تدا نوی چه گناه دیو که غلطی دیو کلا نه کل نبی علیه السلام با کر لگاو ډیر به کر لگاو ندی وت حجامه وی حجامه ارزه نه بازار سین نازک شی جوړ شو چې بس کپنی سی جوړ شو ته حجامه د پاره هسپتالونه او ادارې او یا خدای ته حجامه لګولې وا وینې استلې وا یو صحابي هغه ته وی چې دا واخلا او هغه ځای کې توی کا هغه واغستا چې پنا شا په لنوي ویس کا نو هغه صحابي وی چې هغه وینه زما بدن ته تلې ده که نه زما د چا نه سترګ نه سوځي وی زما د بدن نو غیره ختمه شو لا خشوه خواه نو که وینه دا کار سدی خدا انبیاو اغا پاک دی کنن اغی تو گنانگاری گی نخواه و جعلن نهار نشورا او گردولی درود دخوریدو نو درودی بخوریگی کار کسب بکیم از دوره بکیم نو کره بکیم دشپی با پارام سملیم اگر دشپی پاسی دی نو بیا با غلی کار سد سروشو نو دی مواری با دی دخپل زانی خواه او زکر چه تا دا قرآن خلافو که قرآن وی دا شپی آرامو که مخوری گه مپاسه اتا درواز آرام که و دا شپی خوری گه انداخو تا دا خدای دا حکم خلاف که که نخواه نزکر دی خلقو باید دا جون دا ستنگ ده چه بس پا سوری اکوڑ کی اولار دی خواه و هو الذی درم دلیل اللہ غزات تے ارسل الریاحا چرا لیگی ہواگانی کلا کلا تا میشہ نہیں خواہ کلا کلا ہواگانی راشی اور پسی باران راشی را لیگی ہواگانی بشرن زیر بین ید رحمت مخک مخک دخپل رحمتنا چی باران بکیگی دا اللہ سمرلوی رحمت خلق خوشاله شي ګورو. وانزل الله من السماء ماء طهورا، الله یې موږ نازلو د اسمان نو به دا څه وبې چې هم پاکي دي هم پاکونکي دي. طهور دي ته وي خان بعضې وبې چې هغه پاکي یي خو پاکونکي نه یي. او دا چې دي دا اوبه دا هم پاکي دي هم پاکونکي دي. طهورن دا څله نازلو لنحيي به چې ژوندې کو په دې اوبو سره بلدتم میتام اگر کلی وچ چغیت ضرورتی دی باران. اللہ خپوئی گی مخلوق نہ خبر دے بی ضرورت کارون نکے اللہ گوری خوا گورتو کنی دیکھ پل خار نہ پیدا واخلے عبرت واخلے خوا چپا ملکونو کی سور بارانو نوشو ازل تساس کے نشتا ضرورت نشته کنه. الله خبر دی دلته چا دانی ندی نوستی دلته چا ټیټر ندی چلولې چې کوم ځای کې ضرورت نلته کې الله بارن نکي ها چې کوم ځای ضرورت نه نلته نکي. الله هپويږي د خپل مخلوق په ضرورت او په حاجت باندې ها. بلدته میتا هغه کله چې وچ دی او محتاج دی باران ته. ونسقيهو الله يمونغا سكو بيا دغا عبا مما خلقنا باغا چابان دي چلا يمونغ پیدا کري دي انعاما واناسيا وصارو بمخي ضرورتين ده مخي كلها او انسانان ساروي دي او انسانان دي كثيرا دير نیو اشاره دیتا کی دا قرآن پارا خبره کی دیر لئے مانا و مطلبی انعامی ازکا مخ کے کلوچ اللہ وی داغی دیرو بوتا جتے ازکا کار دیر کئی کنا تگور دیر ونس کے کنی بیا حسین نشی پاسے دیکھا انعاما اگور اناسی سر کسیرا ہوئے دی کسیرا نخو دا خبر معلوم شوان چکن ډیر انسانان اوبس کی اډیر نس کی ولی کثیران سل راغی قید چی راشی او شرط چی راشی ناغیم دا مطلبی کنخا چلاوی انسانان ډیر زیبان دی اوبس کو ما او ډیر دی چی پاگی ہے نس کو ما پیغا سوک دی نوست نور علم اللہ تا دے الله د خپل کتاب په مطلب خپويږي. خدا خبر اصل کې د آسماني او بوزا آسماني او بیا دی چې دا په خلق باندې سکوما ډیرو باندې او ډیرو باندې نسکوما نو صحیح خبره ده. ډیر ملکونه دي چې هغه کې آسماني او بنښتا د زمکی او بدی سمندر دی نو بزری او تمشینان نیولې دي صفا کئیه پلٹر کئیه او بیا غس کی کنه خواه خو دیر اسمانیو بس کی الگ پکی داسی لکه عرب قومون اکثر داسی چاگی تا دا اسمانو با کمی ملاوی گی ناغی داد از مکیو با پلٹر کئیه او اغا پا کئیه او اس کی بیا خواه دیکیم دا اللہ دا شان. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ دو مطلب دی اللہ ویمون اگورا دا قرآن بیان کن دا خلقو پمین کے قسما قسم طریقو سران لگا دی صورت کے اگورا سمر طریقی اللہ ذکر کری اولی طریقی ذکر کولی دا شبہاتو چو اگورا دا مشرکان دا اللہ پا توحید باندے ترازو نکی پیغمبر باندې اعتراض نه کوي قران باندې کوي قیامت باندې کوي نو الله دا غي جوابونه شروع کړو. دا د قران یو اندازو ها چې بیان کړ شبهات دا غي رد. نبی ورپسې عذابونه او ثوابونه. د آخرت عذابونه ذکر کړو، د جهنم ذکر وکړو، د خلقو عذابونه ذکر کړو چې خلقو وره د آخرت خبر ډیره ګرانه دي. ورخا ابیا ور سره بشارتونه هم ذکر کړو مؤمنانو ته د جنتونو، دا بل طریقه. او دې ده کې دلایل ذکر کړو د خپل قدرت ښا چې الله یو ګورا سورې مې څومره اوګت کړی دی، وګورا شپه مې څنګه جامه ګرځولې ده، وګورا هواګانې رالېږم او په هغې سره وریځې روچتوم، په هغې سره باران کوم په خلقو باندې. دا د قرآن د تعلیم او اندازونه دي، جدا جدا صرفناهو تصریف ستوي په قسمه قسم بیانونو سره. الله وی بیان کوم دې قران لرا د دې پمیان کې لې ذکرو، دې لپاره چې دې ته عبرت واخلي. مقصد او حکمت دا و چې دا خلق وته وګوري، فکر وکړي، عبرت نه حاصل کی او د خپل دین په پورا په معلومات باندې. بابا اکثر الناس الا کفورا، انکار وکړو اکثر خلقو د قران د دې بیانونو نه او د دلیلونو نه. ها د کفر نه انکار نه کوي، هغه ډیر خور ځخه الا کفورا، د کفر نه او د ناشکر نه. هغه خوښ دی بس، کفر خوښ دی، ناشکری خوښ ده. د قرآن دا دلیلونه او بیانونه نه دي خوښ نو ښه. له معنا دا هم کوي چې ضمیر وي د اوبو ته راجې دی چې الله وي ولقد صرفناه بینهم، مونږ ګرځو را ګرځو دا اوبه د دې خلقو په مینځ کې. ټول عمر په یو ځای بارانونه نه کېږي، یو کال په یو ځای باندې، بل کال په بل ځای باندې، تصریف دی کنه، یو پلا بل پلا، یو پلا بل پلا. او دا صد پارا لیت ذکرو چی دیتن عبرت حاصل کی، چو گورا دا اللہ کار دے چکم پلو غواری نو پلا کئی دیگه دے چا اختیار نشتا گوری خوا، بارانو نا اللہ کئی خوا، دا بل سوک نشی کولے دی خلقو یو کار الله پورې نه دی خاص کړی ښه، بلکې هر کار له نور کتلی دی، شرک یې کړی دی ښه. ډېرو ځایونو کې چې باران نه کېږي، سوکړه لوکوټي اوږده شي که نه، نو دا خلق پکې بیا خپل رواجي کارونه کوي ښه. نو څوک به په روډونو کې ولاړي او باټي به ډکړي او چې بس ځي نو شرپ اوبه به پ ورولي لکه داسې دا دی باران غواړي ها. دا باران دا طریقه دا او دا مسلمانان دي کنه، مسلمانانو کې خارسشته ښه ها. انو کله بزاسي وکي چې پیسې ورا راجما کی، پیسې ورا راجما کی، راجما کی. ابا غي باندې با یا غون زاخی دغه کی جوړ کی، یا نور سو کی، اپو وړو باندې به تقسیم کی او ای وړو ته وی تاسو سوال وکه، تاسو سوال قبليږي، ولې زی سوال قبليږي، نه بالغ سوال قبلی. کله به زیارت لوسی باغی به کیږي، اته زیارت نه وکړې راوړي، اته جمعات کوی ته به ورځي، دا چل به ها. باران با یوشی نو خواه کلو بگی او تن لمختور کی پس کرو بانده او گرزی بے پکزو که اوی با ترمخ بابا جاری و مخص پیڑا گواری یو موٹی دانی گواری انگار سا انگار خدای تو با دا طور دا شرک کارو نو خواه او ځلی او تن کان راوړو د بابا نه او کوی ته جمعات ورزولو، نو بیا باران نو درېدو، بیا غیږر دې د پاغه سړی پسې غیوی الکه دا چاره وړي، و پیدا خوجیک کاراو خوجیک کاراوله چې وسا کانه راوالی کنه بیا هغه پسې ګرځې ځخه چې کانه راواله اوس باران نو دريږي. یا خدای توبه, یو شرک نه دی په دنیا کې. ښا الله وی زوب دا باران ګرځوم را ګرځوم لیذکرو چې دې ته عبرت واخلي. فابا اکثر الناس الا کفورا, عبرت څوک اخلي؟ انکار کی اکثر خلق اللہ دا نعمتنو نام ہاں انکار نکی دا کفر او شرک نام. ارسل طریقی قتلی دی کا نخا آخر کی تسلیور کی پیغمبر پاک لن زکا چیزی ٹولو شرکیاتو او رسمی رواجی کارونو بوج پا پیغمبر راتا چی اغبا کاتا چی دا خلق سکی اخلی تو دیگو بگی خدای تا یو کار نسپاری, هر کار لے زیمواران کتلی دا دا باران زیموار دے دا دا زیموار دے دیر بوج برا تا پاگ بار اللہ والا تسلی ورکی و دی تسلی کی دا غو مرتبہ ذکر کی و شان بیانی چے پیغمبر ما دا سے ام کولی شو چو تمی خاص مکی ترا لی گلے وی تو خاص مکی پیغمبر وی او بل میں پا شام کرا لے گلے وی بل میں پا عراق کرا لے گلے وی پہر خار او پہر ملک میں جدا جدا را لے گلے وی او نا باقی کستا شان نمال امید کرن ما تٹولی دنیا تراو لے گلے چستا شان پنور انبیاء اوچت شیخا طبیعت بنا خراب ہے خواہ. ولو شئنا اللہوی قدمونگا خواخوین لبعثنا فی کل قریت نزیرا, مونگ برا لے گلیو پہر یو خار کی یرون کے پیغمبر تابان دی با بوچ کمو. ولی چی صرف دمکی دی مواری بو بوچ با کمو کنا خونا اللہوی نا ما شتا شان اوچتا و ما ستا مرتبه اوچتولا نو اگه داده چه طولی دنیا تا متراو لیگلی دا طول ملکونا ستا پا دی مواره باندی دی که عرب دی او که عجم دی دا بستا دی مواری کنخا. فلا تو تحل کافرین, بس کافر خبره با نمانینو دا منگا ولی جارو دا منگا کافر خبره من کن بس چه غیسوی نمونگو تایی لا سنو چتکلی نو بس لگیا وی خدای خیر کئی اپی غمبر منی کئی ولی اغیب و ترات لکنا ذکر دری قسم خلقو یو کارا کافرانو یو منافقانو او بل اہل کتاب نو دیخ کارا کافران خوب واسر دا زور نکارا غستا توری راوال ہے قتل ہی که اہلی کتاب پہ اعتراضو نکولو چدا پیغمبر نده دادا علامی نشتا کتابنو کی نشتا کتابنو کی نشتا اگیو پا دیبان امو نافقانو اگیو واسر خواگا پستا کولا خواگا پستایی رابلو بے آمنا باللہ و بالیوم الاخری چمونگا خوی ایمان راوڑکا نا تا مونگ لے امبارکی را نکڑا گورا مونگا ایمان راوڑو مونگا اسلام قبول کو اتا زمونگا آڑو تا پوسنکو تو با خود ایسا انو اغیب و تدان را نزدیکاو خوگا پستا ادا بازی خبرو نبے منی کاو چی یرا خیر دے دا دی پکی نئی کا نا دا دی پکی نئی کا نا دا دی پکی نئی کا نا عجیب کار دے بعد خبر دے عبرتی اگر یو سلے ہو چی اگر دو پس بائن دور ورشما نو یو لکو چی اگر دی اگر دیر مانانے ہو دی تصویر جوڑو لوئی وہ گتو بانے دو اگر تیوی تمال پدی املا باندی دا شیر شکل جوڑ کا دزماری ویچه ده دوره ورشم لکوتی هغه یې خلن نو ستنې را واغستن چې ستن به یې کېښودن نو هغه به وي دا وله څه جوړه یې وي دا وله سر جوړومه که نه ویره دا سر دې پکې نه بیا به یې ستن کېښود دا وله څه جوړه یې دا وله خپې جوړوم یاره دا خپې دې پکې نه وي که نه خیر بیا به ستن کېښود دا وله څه جوړه یې وي دا وله لکۍ جوړوم ویره دا نو هغه وي ما خو داسې زمرۍ نه دي لیدلې چې سری نه یي خپې یې نه یي لکۍ یې نه یي دا به څنګه زمرۍ نو الله رب العزت وایي چې دا به څنګه دینی چې په هغې کې توحید نه یي په هغې کې جهاد نه یي په هغې کې انفاق فی سبیل الله نه یي او په هغې کې قانون نه یي په هغې کې رد د شرک او د بدعت نه یي نو به څنګه اسلام اگر رواجی اسلام دے کنا خواه پر رواجی اسلام کیس نشتے دا خلق چی لگیا دے خو خوشحال دے خو آو اسلام نم اخلی او دا شکرون پیو باسی خواه نلہ رب العزتوی ماستا مرتبو چطولا نزکا میں ٹولی دنیا تراولی گلی نزکا ستا با سوک پا خواگا پستا باندے مرگرے کئی زان سرا څوک به د تورې او د نېزې نه کار اخلي منه کوي به دی څوک به اعتراضونه کوي فلا تطع الکافرین زه درته وایم چې د هېڅ کافر خبره م نه منې ښه کنی پساو بشي خبره م منه د کافرانو وجاهدهم بی جهادن کبیرا او بیان کوه د قرآن پوره بیان جهاد نمدار دلته څه دی نا مکی صورت تھی مکہ کی جہاد نو مکہ کی قتال او ترے نیزے نوی نسو مطلب دے بس لوی جہاد دا قرآن دے لوی جہاد دا قرآن دے ولی لوی جہاد دے زکا پدی سر مزل دیر غسی گی انقصان کم نبکی ملکو نخرابی گی نبکی بندیان قتلی گی نبکی وینی توی گی نہ بکی مالو نہ خرابی گیا نہ بکی خزی کنڈی گیا ایس بکی نہیں اور مسئلہ خوری گی مسئلہ خوری گی دیتے ذکر لوی جہاد وے لے دیکھا او چکم دا ترے و دا نیزے قتال لے اگی کی زمرہ خیر و برکت نشتا خوا لکا بزی کی جو زمرہ برکت تھی خوا جہاد کوا تا دی کافر و سرا پا دی قرآن باندی اگر جہاد چاہے تا اللہ جہاد کبیر ویم علم ترا الی ربکا نگوری تا قدرت تخپل رب تا کیف مد الظل چسرنگی اوکت کڑے دا سورے ولو شا لجعلو ساکنا کدا اللہ خوخوین و داسیم کولشوا چدا طول مر بے سورے انو نور با پکنو ونا ثم جعلنا الشمس علی دلیلا بیا اللہ رب العزت ویدہ سور خلق پسو پی جندو دا گردول دے مندانور پا دی باندی دلیل چیز دین سور معلوم شو ازداد دی کنخا ثم قبضنا ویلینا بیا منگ را غندو دی سوری لراخ پل زانتا قبضا یسیرا پرا غندو لو لگ لگ وهو الذي الله ذات تجعل لكم الليل لباسا غرزول يستاو ذو پارش پا جاما والنوم صباتا او خوب راحت بدن وجعل النار نشورا او غرزول دارود ذو خريدو او ذكار كسب درهم الله ذات تجرى لگي هواگاني ذو طرفنا ذو بل طرفنا ریاح ډېرې هواګانې نو وریت په هوا کې ټینګه کی دا هغې نه باران وریږي او کله چې یوه هوا راشي بیا باران نه کېږي ولې هغه چې راشي نو وریت وتښتي ځکه هغې کې الله د ریح ذکر یوازې کړی دی د عذاب په مقام کې ښه رالیږي هواګانې کلا کلا زیره ورکون کی مخکی زخپل رحمتنا وانزلنا من السماء ماء طهورا امون نازلو دا اسماننا اوبا دا سه اوبا چه پاکون کیوم دی او پاکیوم دی لنحی بیه چه جوان دیکو پدی اوبا سرا بلدتم میتا اغا کلی چه وچو سوکلاو زرغنه پنکی دا ونسقیهو مما خلقنا او اسکو دی اوبا لرا پاک چا باندی چه مون پیدا کلی انا آمن چه ساروی دی اول دی حق دی وانا سیا کسیرا او انسانان دی دیر ولقد صرفنا بینام یقینن منگا پا قسما قسم طریقو سرا بیان کو دا قرآن دا خلق پا میند کین لیتذکرو چه عبرت نواخلی فابا اکثر الناس الا کفورا انکار کی اکثر خلق دا قرآن ہاں دا کفر نے انکار نہ کی پاگی دغا سے وردی اگی کنا نصیت تا جتی انا دعوت تا جتی ابا سری پا مخوا باندے پا خپلا خواہ باندے ولو شینا اللہوی کزمون خواہوے لبعثنا فی کل قریت نظیرا من برا لے گلے ہو پا ہر خار کے یرون کے جدا جدا نتا باندے با بوچ کمو ونا مونستا مرتبہ دنیا کی اوچا تولا نو داسی یو پیغمبر ندر آگلی چاگر در طولی دنیا پیغمبری دا یواز استا مقام دخوا نو خبر ممنا ددی کافرانو بلکہ جہاد کوا ددی سرا پا قرآن اگا جہاد چدی تا لوی جہاد ویلشی لوی جہاد دا قرآن جہاد دخوا او نبی علیہ السلام پل دیر عمر پدی جہاد کے تیر کڑے دی دا غزیار لسکال دی نبوت پا مکہ کی او اگی کی تورا نیزہ نوا بس دا قرآن خرولو پا قبائلو بگر دی دو پا کلو بگر دی دو او خیمو تا بودری دو او دا عرب دادتو چک کال کی با یومی للگی دا ناغی میلی تا با اگی خپلی خیمی راوڑی ولی سی اورد نوا گرج سورو او خیمی بے پلین اولا گولی قبائلو او نبی علیہ السلام بروانو نیو خیمی تبودرد ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے خلقو دا کلمہ وائے نو کامیاب بشین نو چا بوتا کنزلو کلو چا بولا مخت خاورے انوستے ہو چا بھی دکانی تو کلو تر ٹکان دا گرمی پوری با دا غداکار بیا با یو وڑا را لیا لوٹا کی با بوی ناگا بے وطوا چولی نمخ بے ویندو او اگی تا بے تسلی اگی با جللنو تسلی بے اور کولا چی جلال ما دا مسئلہ چی چا کڑی دنو دا سوا سرشوی دی خواہ دیکھ دے چا گناہ نشتا در دی مسئلے سر لازم خبری دیکھا نباغی کی او سردارو دا عربو زمام نمیو زمام اگو ایما با دا اروز دا لیدو وی اروز میولی دو چی دیر آروان دیو ہری خیمیتا دریگی وی چی ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ و نو ایشاتا ورپسی امشر سڑے دے اجولے دے کان ڈکا کڑے دے نو پدی املے اولی پدی سری اولی نو دے و تاسی اگوری ایشاتا خو غصوئی نا نو ماوی چی دا دا مخ کے سوک دے و دا رستو سوک دے نو ماتا ہوئی چی دا مخ کے اگا محمد الرسول اللہ دے چی دا پیغمبر دعوے کڑے دے او دا ورپسی خپل سکتر دے بولہا بو ادے آواز کی ور پسی چاہیو الناس کذابن فلا تصدقو اے خلق دروغ جن دے گوارے پا خبر ہے دو کنشے دروغ جن دے گوارے پا دا چل بو خوا نو دا عرب پا میلو بگر دے دو دیار لسکال ہے پا دی چل تیر کلیو اے بیا میں تپوسو کی جدا ما شما سوکوا وے دیکھ پا لور دا فاتوی ما او هغه وبراشه لوټه مخوینځه وجاهد ذم وی جهادن کبیر.